Radio 1. Lara Billy Rensen. En goedemiddag, komend uur in Nieuws & Co. Hoe gaat het Oekraïense offensief in de bezette regio Gerson? We hadden contact met inwoners van de stad Gerson. En hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozinga volgt de laatste ontwikkelingen met ons. En de Nobelprijs voor geneeskunde lijkt wel een Nobelprijs voor paleontologie. Svante Paabo, de Zweedse ontdekker van een onbekende menssoort, won hem. Straks meer. Is het NOS-journaal Dorald Megens. Ruim 80% van de Nederlandse verzoeken om asielzoekers terug te sturen naar het land waar ze eigenlijk asiel hadden moeten aanvragen leidt tot niets. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat percentage van ruim 80 geldt voor 2020, het jaar waarvan alle procedures zijn afgerond. Het overgrote deel van de asielzoekers die eigenlijk ergens anders naartoe zouden moeten verdwijnt voor vertrek in de illegaliteit. Waarschuwingen dat het elektriciteitsnet overbelast zou raken werden jarenlang genegeerd door toezichthouder ACM. Netbeheerders, onderzoekers en wetenschappers zeggen dat tegen Nieuwsuur. De ACM lette vooral op zo laag mogelijke kosten, waardoor het net onvoldoende werd uitgebreid. Landelijk staan inmiddels meer dan 6700 bedrijven en maatschappelijke instellingen op een wachtlijst voor een elektriciteitsaansluiting. Volgens betrokkenen is dat slecht voor de economische groei en de overstap naar duurzame energie. Het ministerie van Algemene Zaken heeft jarenlang de sms'jes van premier Rutte niet goed opgeslagen. Dat staat in een rapport van de inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. De inspectie deed onderzoek nadat de Volkskrant had gemeld dat Rutte dagelijks sms'jes verwijderde van zijn telefoon. Rutte zei toen zelf dat hij belangrijke sms'jes doorstuurde ter archivering. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Daardoor zijn sms'jes verloren gegaan die wel bewaard hadden moeten worden. Bovendien, als je sms'jes doorstuurt naar een ander, dan gaat ook verloren wanneer de sms'jes oorspronkelijk verstuurd waren. En daarmee gaat dus informatie over dat sms'je verloren. En dat is niet goed, dat moet wel bewaard worden. En hoe vaak het mis is gegaan, dat kunnen de onderzoekers niet achterhalen. Want die zeggen, ja, waar het mis is gaan, die sms'jes zijn juist niet bewaard gebleven. Dus het is niet goed gegaan. Rutte zei destijds dat hij nooit bewust belangrijke zaken heeft achtergehouden. En dat hij berichten niet heeft gewist om te voorkomen dat ze in de openbaarheid zouden komen. De nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Piet Adema van de ChristenUnie, vindt dat in het stikstofdossier de focus de afgelopen tijd te eenzijdig bij de boeren is gelegd. Hij wordt vandaag beëdigd als nieuwe minister. Op de stranden van Zuid-Holland is stookolie gevonden. Een paar dagen geleden spoelde olie aan in Zeeland. En nu liggen er ook bolletjes stookolie bij Scheveningen en Noordwijk. En er spoelen ook besmeurde vogels aan. Rijkswaterstaat gaat uit van een illegale lozing door een schip. In Kabul in Afghanistan is het dodental na de zelfmoordaanslag op een school vorige week gestegen naar 53, zo maakte de VN vandaag bekend. Slachtoffers waren een toelatingsexamen voor de universiteit aan het maken toen een zelfmoordterrorist zichzelf opblies. Steeds meer jonge artsen kampen met burn-out-klachten. Volgens een enquête van belangenorganisatie De Jonge Specialist zijn ze ontevreden over de werk-privé-balans en hebben ze veel last van de hoge werkdruk, zegt dit bestuurslid van de belangenorganisatie. Nou, ik denk zeker in ons beroep is het natuurlijk van belang dat je de hele dag aanstaat. En ik denk dat als je dan lange dagen maakt zonder pauze, waarop er een hele hoop op je afkomt en je een hele hoge werkdruk hebt, ja, dat weegt gewoon heel zwaar. Je hebt gewoon geen momentje om even je rust te pakken en weer even te recalibreren. En ik denk dat dat gewoon uiteindelijk optelt tot deze klachten. Bijna 1 op de 4 jonge artsen heeft last van burn-out-klachten, al dus de jonge specialist. Ongeveer de helft van de profvoetballers gokt af en toe op voetbalwedstrijden. 11% van die groep wet wel eens op wedstrijden uit de eigen competitie, blijkt uit onderzoek door de Vereniging van Contractspelers. Dat is volgens de regels van de KNVB verboden. 217 profs vulden de vragenlijst in. De voorzitter van de vereniging zei eerder al dat lang niet alle profs op de hoogte zijn van de regels omtrent gokken. Het weer, wolkenvelden en af en toe zon. Zo'n 17 graden is het. Ook vanavond en vannacht bewolking, afgewisseld door opklaringen. En plaatselijk komt nevel of mist voor. Morgen overdag zonnig en droog en dan wordt het maximaal 19 graden. En de verkeersinformatie, Helene Geest, goedemiddag. Waar staat het vast? Goedemiddag. Het staat op eigenlijk meer plaatsen vast dan anders op maandag. Het is redelijk druk en er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Onder andere eentje op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, bij Amersfoort West. Ze zijn op dit moment aan het bergen. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Eemnes is de vertraging 40 minuten. Verder keren veel Duitsers huiswaarts na een lang weekend. Ze hebben daar vandaag vrij. Op de A12 is dat goed te merken. Van Utrecht naar de Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Zevenaar staat 12 kilometer file en de vertraging is 3 kwartier. 50 minuten sta je in de file nu op de A28 van Zwolle naar Groningen tussen Staphorst en de afrit Zuidwolde. Er is ook een ongeluk gebeurd, daar is ook een rijstrook dicht. En het is opvallend druk in de buurt van Eindhoven, en dan met name op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Batadorp. Hou daar rekening met een half uur extra reistijd. Je wil als organisatie duurzame vooruitgang realiseren en niet alleen in cijfers. Welke stappen moet je dan zetten? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Hey jij, er zit nog waardevol metaal in elke lege batterij. Daarvan maken ze een grill, een kaasschaaf of een bril. Ingeleverd dus, ook voor jou een dikke vette plus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. KPMG helpt je en dat is mensenwerk. Iets voor jou? Ga naar kpmg.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Beleggen in vastgoed is trendspotten en kansen creëren. De wereld om ons heen verandert, vernieuwt en verduurzaamt. Slaat u met uw vastgoedambities graag een andere weg in? RNAB financiert vastgoed van 50.000 tot 100 miljoen euro en denkt in kansen. Ontdek meer op rnab.nl/denkeninkansen over de passende financiering voor uw residentieel, commercieel of combinatievastgoed. RNAB. Denken in kansen. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. NOS NTR. Ratificatie van het akkoord tussen de Russische Federatie en de Donetske Narodne Republiek, Luganske Narodne Republiek en Zaporozhske Oblast. Zo stelde de Russische buitenlandminister Lavrov aan de Duma voor om 4 Oekraïnse gebieden aan de Russische Federatie toe te voegen. Lara Billy Rensen. Nieuws en Co. Ja, dat gebeurde in Moskou. Terwijl het Russische parlement de illegale annexatie van verschillende Oekraïnse gebieden goedkeurde, maakte het Oekraïnse leger grote vooruitgang bij de bevrijding van die gebieden, met name in de buurt van Gerson in het zuiden. Buitenlandredacteur bij de NOS, Giem Balduk, staat voortdurend in contact met mensen daar. Giem, wat merkten ze vandaag van de strijd? Ja, de mensen met wie ik contact heb, die wonen in de stad Gerson. Dat is alsnog 100 kilometer ten zuiden van het front in het noorden, waar de Oekraïners nu dus zijn doorgedrongen. Zij horen daar eigenlijk al maandenlang bijna dagelijks explosies. Uh-huh. Maar vandaag zeggen zij dat ze wel meer horen dan ze de afgelopen tijd hebben gehoord. En een enkeling die zegt zelfs te weten dat hij aan de knal kan horen waar het ongeveer moet plaatsvinden. Want het zijn elke keer dezelfde doelen die Oekraïne bestookt. En dat zijn de bruggen, alle oeververbindingen over de Dnieper-rivier. Maar ook het vliegveld en een belangrijke plaats in de buurt Novakachovka, waar een grote dam in de Dnieper staat. En volgens Russische bronnen zijn er vandaag al 6 explosies daar geweest. Maar over de 2 vandaag bevrijde dorpen weten we nog niet zoveel, hè, heb ik begrepen. Nee, we weten dat ze nu wel onder volledige controle van Oekraïne staan. Maar het zijn echt dorpjes. We zouden het bijna gehuchten noemen in Nederland. Maar dat betekent niet dat het een kleine overwinning is. Want het hele front daar is nu vol in beweging. En we zien het meerdere dorpen over een lengte van ongeveer 30 kilometer landinwaarts vanaf het front gezien. Dat daar de Oekraïners binnentreden. Dat er een vlaggen worden opgehangen. En ook Russische militaire bloggers die dan met Defensie meereizen, die melden ook dat de Russen daar terugtrekken. En er wordt onder meer gemeld dat ze bij het dorpje Duzhchani aan het hergroeperen zijn. Dat is 30 kilometer ten zuiden van waar de Russen aan het begin van het afgelopen weekend nog waren. Mm. Dus dat is best wel een terugslag. Ja. En die mensen die je spreekt in Gerson, hebben die nu hoop dat ze misschien wel snel bevrijd worden? Nou, de hoop wel, maar snel niet. Kijk, er wordt al maandenlang gespeculeerd over het offensief en gehoopt dat het snel voorbij zou zijn. En inmiddels duurt het nu toch alweer een paar maanden. Dus dat het allemaal snel voorbij kan zijn, daar zijn mensen wel terughoudend in hopen dat het snel kan gaan. En kijk, nu is het 30 kilometer mogelijk landinwaarts veroverd. Maar alsnog moet je dus nog een paar dagen op dit tempo doorstrijden voor je bij de stad bent. En een stad veroveren is natuurlijk wel iets heel anders dan deze dorpen. Het zijn vooral mannen die ik spreek. Of eigenlijk alleen maar mannen die ik nog spreek. En die zijn vooral bang dat zij gevaar lopen. Er zijn allerlei verhalen dat mannen opgehaald worden uit hun huis. Ze komen allemaal met hetzelfde verhaal van een man van 70 jaar oud, die door 10 mannen opgehaald zou zijn. Nou, dat soort verhalen zijn niet te verifiëren, maar dat laat wel zien hoe angstig zij zijn. En ze blijven gewoon binnen en wachten af en hopen vooral niet dat ze opgehaald worden, of dat nou gebeurt of niet. En dat tekent vooral de angst, denk ik, die bij hen heerst. Dankjewel, Giem. Meer daarover trouwens op nos.nl. Ik praat verder met Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden en betrokken bij de Nederlandse Defensieacademie. Meneer Ozinga, goedemiddag. Goedemiddag. We horen dus net hoe mensen in Gerson deze fase van de oorlog beleven. Hoe moeten we daar in militair opzicht naar kijken? Is de bevrijding van die twee dorpen in de buurt van Gerson een voorbode, ook al kan het nog lang duren, zei Giem net al, van de bevrijding van andere steden, denkt u? In ieder geval is het een indicatie dat het offensief daar ook nu gepaard gaat met een daadwerkelijke verschuiving van de front. Dat zagen we eerst niet. Wel degelijk vond er een offensief plaats, al vanaf augustus geloof ik al. Maar dan met name met van die lange afstandsraketten, artilleriebeschietingen. We zagen ook dat Oekraïne in staat was om daar allerlei luchtafweerstellingen van Rusland uit te schakelen. Dus we zagen ook steeds meer Oekraïnse luchtsteun en luchtaanvallen daar plaatsvinden. Allemaal met het doel om zoveel mogelijk commandovoerings- en munitiefaciliteiten van Rusland uit te schakelen. Maar ook om uiteindelijk de Russische eenheden daar af te sluiten. En zoals het er nu uitziet, ongeveer zijn het er 25.000 tot 30.000 Russische soldaten die eigenlijk geen kant meer op kunnen. Nou, maar het was wel een moeilijk gevecht, dat werd ook voortdurend gezegd. Maar dit was ook de operatie die Zelensky al die vertelde in augustus, van luister, we focussen ons op het zuiden. Dat heeft ertoe geleid dat vanuit Kharkov de Russen uiteindelijk die 10, 20.000 soldaten verplaatst hebben ter verdediging van Gerson. Ja. En dat de offensief in Kharkov zijn pas begonnen toen de Russen ook daadwerkelijk gecommitteerd waren voor de verdediging in Gerson. Dus dat is het belang. En als we nu daadwerkelijk een verschuiving zien van van de frontlijn, betekent dat, dat is echt een indicatie dat het daar ook de goede kant op gaat voor Oekraïne. Ja, dus dat is hoopvol, hoor ik terug uit uw woorden. En nu de bezette Oekraïnse regio's volgens Poetin bij Rusland horen, benoemt hij het Oekraïnse leger daar als binnenvallende buitenlandse mogendheid. Dat was natuurlijk te verwachten, maar heeft dat ook zijn weerslag op hoe de oorlog nu gevoerd wordt? Dat is natuurlijk wel ironie ten top. Maar inderdaad, hiermee verhoogt hij eigenlijk het belang wat voor in zijn ogen althans op het spel staat. Plotseling gaat het over de bescherming van het Russische territorium. En dan komen andere belangen in het spel. Dan komen ook andere reacties eigenlijk mogelijk in beeld. Inclusief escalatie met mogelijk nucleaire wapens. Daar wordt ook om geroepen. Gadirov, die Tsjetsjeense leider bijvoorbeeld, die heeft omgeroepen op verschillende social media berichten. Mm-hmm. Wordt er geroepen om escalatie en misschien wel de inzet van nucleaire wapens. Is niet waarschijnlijk, vinden we met z'n allen. Aan de andere kant lezen we ook berichten dat inderdaad in Washington intussen wel degelijk dit soort berichten serieus worden genomen. Dat moet je natuurlijk altijd doen. En wordt ook gekeken naar mogelijke reacties van het Westen dan. Maar wat zou het Westen dan kunnen doen? Nou, dat wordt heel bewust in het midden gelaten. Okay. Daar wil je geen duidelijkheid over geven. Aan de andere kant kan dat voor Poetin een aanleiding zijn. Ten eerste kan hij gaan twijfelen over de hardheid van de Westerse reactie. Van oké, waar gaan jullie dan mee reageren? Punt 2. Wat weten we uit de afschrikkingstheorie? Dat het kan ertoe leiden dat dit soort autoritaire leiders kunnen gaan zeggen van hé, weet je wat, ik ga escaleren om gewoon eens te kijken wat er dan gaat gebeuren. En dan hebben ze ook de indruk dat ze escalatie in de hand kunnen houden. Ja. Het kan ook bedoeld zijn om die tegenslagen die ze wel degelijk momenteel ervaren een halt toe te roepen. Dus er kunnen allerlei redenen zijn waarom Poetin, dat kan binnenlandse druk zijn, dat kan ook gewoon zijn eigen waanbeelden zijn, uiteindelijk besluit tot zo'n waanzinnige escalatie, die ook voor hem onvoorstelbaar kostbaar zou zijn. Ja. Maar er kunnen situaties zijn dat het toch logisch is voor hem om dat te doen. Oké. Nou moeten we het ook nog even hebben, want u zei het net al dat de troepen wat geïsoleerd zijn geraakt, de Russische troepen. Dit weekend werd natuurlijk duidelijk dat de kleine stad Liman niet langer in Russische handen is. En die stad geldt als een logistiek centrum. Wat heeft de bevrijding van Liman voor invloed op deze militaire successen van de Oekraïners? Ja, dat is in het oosten. Hè. Daar is eigenlijk een voorstelling van het offensief van rond Kharkov. Dat is een logistiek knooppunt waar langs van noord naar zuid Russische eenheden in de Donbass-regio's werden bevoorraad. Spoorwegcomplex ligt daar. Nou, je ziet nu al dat vanuit Liman de Oekraïnse eenheden aan het doorstoten zijn naar het oosten, om ook daar een aantal wegknooppunten te gaan bezetten. Waardoor de logistieke problemen van Rusland in de Donbass-regio alleen maar groter worden. Die moeten, willen ze hun eenheden daar blijven versterken en voorzien van munitie en voedsel, een nog grotere weg gaan afleggen. En dat is voortdurend een spel geweest waar Oekraïne mee zit. Het optreden van Rusland onmogelijk maken. Het op een fout been zetten. We zien ook dat de troepen rond Liman echt niet altijd goed getraind en uitgerust waren. We zien dat daar een ongeorganiseerde terugtocht plaatsvond aan de Russische zijde. Nou, en dat verklaart ook het enorme tempo waarop Oekraïne uiteindelijk die opmars kan voortzetten. Dus een groot dilemma voor Rusland momenteel, zowel daar in de Kharkov-regio als in Gerson. Nou, dat zijn interessante ontwikkelingen. En de Oekraïnse en de Russische lezingen over wat er bij Liman gebeurd is lopen uiteen. Rusland zegt dat de Russische militairen op tijd inzagen dat ze het onderspit zouden delven. Dat ze ook op tijd hebben kunnen hergroeperen. Oekraïne spreekt over honderden krijgsgevangenen. U had het over een chaotische terugtrekking. Weten we wat daar gaande is? Er zijn berichten dat Poetin zelf heeft besloten dat terugtrekking niet mocht. Nou, uiteindelijk hebben waarschijnlijk lokale commandanten dan zelf besloten om dat wel te doen. Maar als je geconfronteerd wordt met een groot tempo van een vijandelijk offensief, ja, dan is misschien zo'n geordende terugtrekking gewoon onmogelijk geworden. Zeker als je dat moet uitvoeren met eigenlijk recent gerecruiteerde soldaten die geen training hebben, geen uitrusting hebben, geen mobiliteit hebben. Je kunt je voorstellen dat verschillende van die mensen zelfs heel bewust zichzelf hebben overgegeven. Want dan weet je dat je veilig bent. Dat soort berichten bereiken ons momenteel. Goed. Frans Ozenga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden en betrokken ook bij de Nederlandse Defensie Academie. En eerder hoorde u Giem Balduk. Meer over de ontwikkeling op nos.nl. Nog even naar de files. Helene Geest. Ja, het is druk voor maandagmiddag. Veel vertraging is er langs de oostgrens, maar ook bij Eindhoven. De meeste vertraging echter nu door een ongeluk op de A28... van Zwolle naar Groningen bij Zuidwolde. Je staat er 40 minuten in de file. De rechte rijstrook is dicht. En nog meer nieuws over Rusland. De Russen hebben de directeur van de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia weer vrijgelaten. De baas van de grootste centrale van Europa was vorige week aangehouden, volgens de Russen voor ondervraging. Het Internationaal Atoomenergieagentschap laat weten dat de directeur weer veilig bij zijn familie is teruggekeerd. En de politie heeft in een huis in Vught, waar vannacht brand woedde, een lichaam gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de 82-jarige bewoner, meldt Omroep Brabant. De politie vermoedde al dat de vrouw tijdens de brand thuis was, maar het was te onveilig om de woning binnen te gaan. En voor veel fans van de populaire game Minecraft was het een bijzonder moment. De bekende streamer Dream onthulde zijn gezicht en identiteit. Al jaren plaatst de gamer video's online waarin hij Minecraft speelt, maar nooit eerder kwam hij zelf in beeld. En dat deed hij nu wel live op YouTube. Do I just drop it? All right, for real, I'm dropping it. Hi. Feels so awkward. Talking to a camera for the first time. Hi. My name is Clay. Ja, dat was natuurlijk heel slim. Deze face review was van tevoren door de gamer aangekondigd. Ruim 1 miljoen mensen keken er live naar zijn kanaal. Langzaamaan wordt er steeds meer duidelijk over het drama bij het voetbalstadion in Malang op Oost-Java gisteren. Dat aan minstens 125 mensen het leven kostte. Correspondent Mustafa Maghadi in Jakarta. Mustafa, we weten inmiddels dat het aantal kinderen dat gestorven is groter is dan aanvankelijk gedacht werd. Wat ben je te weten gekomen? Dat het gaat om maar liefst 32 kinderen. En met kinderen wordt iedereen onder de 18 bedoeld. Dus onder de doden veel pubers, 16- en 17-jarigen, die op eigen gelegenheid naar hun favoriete club kwamen kijken. Maar ook jongere kinderen die met hun ouders meekwamen. Ik las vandaag verhalen van mensen die in dat stadion waren. Die zeiden van, ja, we wilden gewoon plezier beleven. Waarom denk je anders dat we onze kinderen meenemen? Die overleden in sommige gevallen ook. In één geval een kleuter van 5. Een ander geval zelfs een peuter van 3. Ze zijn allemaal natuurlijk gewoon een stuk kwetsbaarder als ze in de verdrukking komen. En dat kwamen ze allemaal. En daarom is dat aantal kinderen dat zo is overleden zo ontzettend hoog. En vanochtend vertelde je dat veel Indonesiërs zich zorgen maken. Hè, dat de toedracht niet goed onderzocht zal worden. En dat er ook geen verbetering zal komen voor de toekomst. Ik heb begrepen dat inmiddels daarover meer duidelijk is. Hoe wordt het onderzoek verder aangepakt? Ja, er gaat een onafhankelijk onderzoek komen. De druk om dat te doen was voelbaar de afgelopen 2 dagen. Er waren veel herdenkingen. En dat werden eigenlijk een soort mini-protesten waarbij mensen moordenaars, moordenaars riepen of stop het politiegeweld. Volledig gericht op de politie die in de ogen van Indonesiërs compleet verkeerd gehandeld hebben door excessief geweld te gebruiken. En vooral het traangas schieten in een ommuurde ruimte, een stadion met tienduizenden mensen. Er werden direct onderzoeken aangekondigd van de politie zelf, van de voetbalbond. Maar ja, de angst bestond dat zij de eindverantwoordelijke uit de wind zouden gaan houden. Dus geëist dat er een onafhankelijk onderzoek komt. En dat heeft de minister van Veiligheid nu ook toegezegd. Er wordt een team opgesteld van mensen uit verschillende vakgebieden om de oorzaak te vinden en vooral het handelen van de politie te beoordelen. En de nabestaanden, het zijn er dus veel. Hoe worden die bijgestaan? Nou, die zijn op dit moment nog heel erg druk bezig met zichzelf. Begrafenissen. Indonesië is een moslimmeerderheidsland. Dus de meeste slachtoffers moeten binnen 24 uur in de grond liggen. Diezelfde snelheid hanteert de regering ook om de nabestaanden in elk geval tegemoet te komen. President Joko Widodo heeft opdracht gegeven om de families elk 50 miljoen rupiah te geven. Dat is pakweg 3300 euro. Dat is hier in Indonesië best een groot bedrag. Als je ervan uitgaat dat een paar honderd euro een maand salaris is. En dat geld, dat moet binnen 1 of 2 dagen bij de families zijn. Geld alleen zal niet genoeg zijn voor het nabestaanden. In hetzelfde verhaal dat ik net, waar ik net aan refereerde, werd gezegd, wij willen gerechtigheid. Ze willen dat die onderzoeken goed uitgevoerd worden en dat de verantwoordelijken uiteindelijk gestraft worden. Dankjewel, Mustafa Margadi in Jakarta. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 6:07. Veel mensen komen deze winter in de knel vanwege de hoge energierekening. Om daar iets aan te doen zijn verschillende horecazaken nu samen het initiatief Heat and Eat begonnen. Bij deelnemende restaurants en cafés mag je als bezoekers gratis langskomen om je op te warmen en op je laptop te werken. En je krijgt dan zelfs een gratis maaltijd of warme drank, gesponsord door andere bezoekers. Het kost natuurlijk klauw met geld. Als je thuis verwarming tekort komt, of hoe je het ook wil uitleggen, doe hier een pakje aan de kust. Kun je nog uitwaaien ook. En het is natuurlijk ook een goede oplossing voor de hoge rekeningen nu. Vooral voor mensen die het wat minder breed hebben. Als ik moeite zou hebben met het betalen van de energieprijs, dan zou dat zeker een overweging waard zijn. Op het terras van strandpaviljoen Vrijstaat Nederzand in Noordwijk zeggen bezoekers zo'n gratis kop koffie zelf niet nodig te hebben. Maar ze vinden het wel een goed idee. Voor een hoop mensen is het dan niet meer te betalen. Mireille van den Berg, eigenaar van restaurant Het Witte Paard in Rotterdam, is initiatiefnemer van Heat and Eat. Wij waren natuurlijk heel erg aan het nadenken hoe we komende winter ingaan. We zitten hier in Vreewijk en dat is een van de armste wijken van Nederland. En wij voorzien eigenlijk dat een hele hoop mensen in deze wijk in de problemen gaan komen. Het Witte Paard is een sociale onderneming en wij waren aan het nadenken hoe kunnen wij op de een of andere manier iets gaan betekenen voor deze wijk. En eigenlijk was het heel snel de gedachte van, ja, wij hebben de kachel toch aan, of er nou wel of niet mensen hier binnen zitten. Dus laten we alsjeblieft ervoor zorgen dat iedereen hier naar binnen kan komen om lekker warm te zitten. Nou ja, toen realiseerden we ons ook dat mensen geen bestelling konden plaatsen waarschijnlijk. Dus vandaar dat we er ook de gratis consumpties aan hebben gekoppeld. We kijken nu naar de bar. Daar liggen allemaal kaartjes. Heat and Eat. Even geen geld, dat snappen we best. Deze consumptie is al voor je afgerekend. Neem hier een kom soep. Ja, of een hoofdgerecht. En die is dan door een andere gast al betaald. Dan al betaald. Er moet een bord ergens bij de ingang komen waar je heel subtiel zeg maar een kaartje van kunt pakken. En wat je dan bij de tafel meteen kunt geven bij je bestelling. Ik wil dat hoofdgerecht of ik wil die kom-soep. U hoopt ook dat meerdere restaurants zich erbij gaan aansluiten? Ja. Ja, want ik denk dat in alle horeca de kachel gewoon aanstaat. En zeker als je in dit soort wijken zit, maar ook in andere gebieden van de stad. Ja, we weten dat de horeca het ook niet altijd makkelijk heeft. Bijvoorbeeld ook de coronabelastingsschuld die moet worden terugbetaald. Is het dan alleen maar altruïsme van de horecaondernemers om hiermee aan... Nee. Kijk, weet je, op het moment dat jij 10 uitgestelde maaltijden betaald krijgt, dan heb je wel 10 extra maaltijden verkocht. Dus ook voor horeca is het misschien wel een manier om de winter door te komen. Want wij verwachten ook dat heel veel horeca leeg zal blijven. Je merkt het gewoon overal dat de horeca al stiller is. Mensen sparen gewoon geld uit. Dus dit is ook een manier voor horecaondernemers misschien om te zorgen dat mensen wel bij ze komen. En weet je, het gaat dus aan de ene kant... is het goed voor de horecaondernemers omdat ze wel die koffies gaan verkopen en wel die maaltijden gaan verkopen. Ook al is het dan misschien een beetje op deze manier. En voor de andere kant, iemand kan in een sociale omgeving toch nog een maaltijd eten. Is veel beter als wanneer die bij de voedselbank of ergens anders zijn eten gratis haalt en in zijn eentje thuis in het koude huis gaat zitten eten. Lekker kopje koffie. Initiatiefneemster Marielle van den Berg van Heat and Eat. En verslaggever Vincent van Rijn hoorde u. En straks de toezichthouder. ACM negeerde jarenlang waarschuwingen dat het elektriciteitsnet in Nederland overbelast zou raken. Blijkt uit onderzoek van de collega's van Nieuwsuur. De situatie is nu zo dat duizenden bedrijven en instellingen op de wachtlijst staan voor een aansluiting. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose Parkinson? Het CADR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met Parkinson. Kijk snel op ziektevanparkinson.nl voor meer info en draag bij aan een middel voor Parkinson. Meld je nu aan op ziektevanparkinson.nl. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Het CADR zoekt ook gezonde mensen voor onderzoek naar geneesmiddelen. Voor deelname ontvang je een vergoeding. Doe iets goeds voor een ander. Meld je aan op proefpersoon.nl. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. 2 cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Recht overeind, op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde. Nu in Rijksmuseum Twente. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30. We gaan naar het NOS-journaal. Dorot Megens. Het besluit om een extern onderzoek te doen naar grensoverschrijdend gedrag door voormalig Kamervoorzitter Khadija Ariep was zorgvuldig en rechtmatig. Dat schrijft de huidige voorzitter Vera Bergkamp in een Kamerbrief. En dat onderzoek dat gaat door, ook al is Ariep inmiddels opgestapt als Kamerlid en zal ze er niet aan meewerken. 2 jaar geleden heeft ruim 80% van de Nederlandse verzoeken om asielzoekers terug te sturen naar het land waar ze eigenlijk asiel hadden moeten aanvragen tot niets geleid, blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Terugsturen van mensen naar een ander EU-land zou moeten leiden tot meer opvangplekken. Bij 3 zelfmoordaanslagen in Somalië zijn zeker 25 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden. De islamitische terreurbeweging Al-Shabaab zit achter die aanslagen. En ook in Zuid-Holland ligt nu stookolie op het strand. Volgens Rijkswaterstaat zijn bolletjes olie gevonden vanaf Zeeland tot Noordwijk. Dit weekend raakten stranden in Zeeland vervuild en ook spoelden besmeurde vogels aan. Rijkswaterstaat gaat uit van een illegale lozing door een schip. Dankjewel, Dorald. Helene Geest, hoe is het op de weg? Het is druk, zeker voor een maandagmiddag. Bijna 500 kilometer file staat er. Er zijn ook behoorlijk wat ongelukken gebeurd. Wel goed nieuws nu over de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar gebeurde een ongeluk bij Amersfoort, maar alle rijstroken zijn daar vrij snel weer vrijgegeven. Vanaf Naarden is de vertraging nog wel 20 minuten. Op de A12 is het erg druk van Utrecht naar de Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Zevenaar. Staat er 50 minuten in de file. Zitten heel veel Duitse recreanten bij die na een lang weekend weer naar huis gaan. Op de A28 van Zwolle naar Groningen tussen Staphorst en De Wijk een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Er is daar ook een rijstrook dicht. En bij Eindhoven is het bijzonder druk op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen de knooppunten De Baars en Batadorp. Bij elkaar zo'n 19 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je 50 minuten. En het weer. Gerrit Hiemstra, wat heeft het voor ons in petto deze week? Nou, we beginnen in ieder geval met rustig weer. Vandaag gaat het te maken met een hoge drukgebied. Het gaat wel een klein beetje veranderen. Want morgen dan gaat de wind wat toenemen. Er komt een front wat dichterbij, langzaam maar zeker uit het westen. Daar merken we morgen nog niet zo heel erg veel van. De temperaturen die komen uit op een graad of 17 tot 20 in het zuiden van het land. De zon schijnt. Later op de dag in het westen komt er wel wat meer bewolking opzetten. En dan hebben we daarna, of laat ik zo zeggen, de wind die wakkert morgen wel in de loop van de dag wat aan. Zuidwest 4, dus een matige wind uit het zuidwesten. In het noordwesten kan het aan zee zo'n windkracht 5 à 6 worden. En na morgen, dan passeert er woensdag een zwak front. Dat betekent wat meer bewolking en ook kan er wat regen vallen. Niet zo heel erg veel, er wordt ongeveer 2 mm berekend. Dan is het donderdag en vrijdag waarschijnlijk weer droog. In het noorden van het land kan wel een beetje regen vallen, maar voor de rest droog weer, ongeveer 18 graden. Uh-huh. Zaterdag een bui, zondag weer droog. Dus ik denk al met al is het best wel prima herfst. Best te doen zo. Ja, ja, klinkt zeker. Goed. Dankjewel, Gerrit. Ster. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Nog steeds geen eten, geen veiligheid, geen toekomst. Steun het Rode Kruis om de inwoners van Syrië te helpen. Met voedsel, medische zorg en hulp om weer een eigen leven op te bouwen. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Geef op Giro 6251 of ga naar rodekruis.nl. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de ton die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is. Ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Ook bij Museum de Fundatie. Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Oktober is Stoptober! Ik doe mee en wens alle stoppers veel succes. Meedoen kan nog steeds. Meld je aan op stoptober.nl en start vandaag nog met stoppen. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. 6:04 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. Dat het elektriciteitsnet overbelast zou raken, dat hing al jaren in de lucht. Maar de autoriteit Consument en Markt heeft die waarschuwingen al die tijd genegeerd. Dat meldt Nieuwsuur. En daardoor staan inmiddels 6700 bedrijven en instellingen in de wacht om aangesloten te worden op het net. Bijvoorbeeld deze school in Leeuwarden. We konden maar beschikken over 40 ampère. Nou, dat is niet voldoende voor ons. Dus we hadden een grote accupakket nodig, wat hier stond. Zelfs met de extra accu viel de stroom nog regelmatig uit. Geen onderwijs normaal kunnen aanbieden omdat digiborden uitvallen. Baby's geen flesjes. Die viel ook uit in de diepvries. Ja, dus het heeft zijn weerslag op alles. Ja, en dit ervaren dus veel meer bedrijven en instellingen. Nieuwsuurcollega Jan Klein-Nijhuis onderzocht het en is bij me in de studio. Fijn dat je er bent, Jan. Goedemiddag. Wat betekent dit concreet? Wie zijn hier de dupe van? Ja, eigenlijk heeft iedereen hier last van. Je hoorde net een school, maar dat kan ook een verpleeghuis zijn of een ziekenhuis. We zijn op een bedrijventerrein geweest in Leeuwarden, waar bedrijven geen aansluiting kunnen krijgen of bedrijven ook niet kunnen verduurzamen als ze bijvoorbeeld van gas willen overstappen op elektriciteit. En het speelt op steeds meer plekken in Nederland. Dus iedereen gaat hier last van krijgen. En het heeft dus ook effect op de energietransitie. Hoe duidelijk waren die signalen dat het net overbelast zou gaan raken? Ja, daar ben ik dus ingedoken met mijn collega René van Hest. En we kunnen eigenlijk waarschuwingen terugzien, nou, in ieder geval tot in 2008. Dus de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zegt van, jongens, er komt een energietransitie aan. Dat heeft ook gevolgen. Let erop dat je niet alleen let op lage kosten voor je net, maar dat je het ook voldoende uitbreidt om zo'n energietransitie aan te kunnen. Ja, en netbeheerders die hebben daar zelf later ook vaker voor gewaarschuwd. Maar dat leidde eigenlijk niet tot een aanpassing van de manier waarop de ACM daarmee omging. Mm. Nee, en ik heb ook begrepen dat netbeheerders niet durfden te investeren, hè? Nee, dat klopt. De autoriteit Consumentenmarkt die bepaalt dus de tarieven die netbeheerders in rekening mogen brengen. Ja, en als je niet zeker weet dat als jij zo'n net uitbreidt, dat je daar ook een vergoeding voor terugkrijgt, ja, dan ga je dat misschien ook niet doen. Hmm. Welke rol speelt de ACM hierin? Nou ja, zoals gezegd, die bepaalt dus de tarieven die netbeheerders in rekening mogen brengen. En die was heel erg geconcentreerd op zo laag mogelijke kosten voor de afnemers. Ja. En dat heeft ook jarenlang goed gewerkt. Want we hebben een heel fijn, uitgebreid, betrouwbaar elektriciteitsnet gehad. Totdat de energietransitie kwam, de zonneparken erbij kwamen, de windmolens. Ja, en daar liepen netbeheerders tegen problemen aan. Hmm. Hoe is de politiek daarmee omgegaan tot nu toe? Want die kan zich daarmee bemoeien, toch? Ja, dat klopt. Dat is ook een beetje te gekke. Want in 2014 heeft de toenmalig minister van Economische Zaken, Henk Kamp, die heeft de wet verduidelijkt. Die heeft gezegd, je moet niet alleen kijken naar lage kosten, je moet ook kijken of er wel voldoende geïnvesteerd kan worden. Om de leveringszekerheid en de duurzaamheid ook te bevorderen. Mm-hmm. Maar in de praktijk is daar eigenlijk niet echt invulling aan gegeven. Dus ook voor gewaarschuwd, ook bij de politiek, ook bij het ministerie van Economische Zaken door netbeheerders en bij de ACM dus. Maar ja, daar is gewoon niks mee gedaan. Er moest eerst een probleem ontstaan voordat we aan de oplossing konden gaan werken. Zo, nou, en dat probleem dat is nu bekend en heeft grote gevolgen. Want die bedrijven en instellingen, zoals die school in Leeuwarden, wanneer komen die aan de beurt? Is daar iets over te zeggen? Ja, dat is dus heel verschillend. Ik weet niet of mensen zich dat herinneren, maar begin van de zomer werd in Brabant en Limburg eigenlijk een complete stop afgekondigd. Kon geen enkel bedrijf kon meer een aansluiting krijgen. Daar is inmiddels een tijdelijke oplossing voor gevonden. Eigenlijk door een soort rekening rijden op het elektriciteitsnet in te voeren. Je zorgt ervoor dat niet iedereen op hetzelfde moment die elektriciteit vraagt. Dus grote bedrijven die gaan bijvoorbeeld niet in de spits, als alle huishoudens ook hun elektrische auto willen opladen of de warmtepomp aanzetten of andere dingen, elektriciteitsvragen, die gaan dan hun gebruik terugschroeven. Dan kan je wel iets meer op het net en dan heb je wat meer ruimte. Alleen dat is op lange termijn is dat ook echt volstrekt onvoldoende. Er zal echt fors uitgebreid moeten worden. Ja, en jullie hebben contact gezocht met de netbeheerders. Laten we even luisteren. We kregen vaak terug van, nou ja, jullie mogen best wel vooruit investeren. Alleen wij gaan achteraf dan bekijken of dat efficiënte investeringen waren. En dat was natuurlijk steeds, ik noem het maar even het zwaard van Damocles, dat boven het hoofd van de netbeheerders hing. En wat hen toch wel wat schuchter maakte om toch die stap te zetten. Ja, dus de netbeheerders durfden eigenlijk niet. Nee, je hoort het hier de oud-directeur van Netbeheer Nederland zeggen. Die zei van ja, we konden wel investeren, maar als je niet zeker weet of je dat ook daadwerkelijk vergoed krijgt, dan ga je dat misschien niet doen. Dan durf je dat niet. Ze gaven wel aan, er komt een energietransitie aan. Het net moet uitgebreid worden. Maar de netbeheerders kunnen zichzelf natuurlijk niet helemaal failliet gaan investeren. Nee. Die moeten dat via de tarieven terugkrijgen. Het is wel heel opmerkelijk dat niemand echt ingegrepen heeft, hè? En dat we nu met deze problemen zitten. Ja, het is opmerkelijk en het is heel jammer. Omdat enerzijds heeft de overheid natuurlijk de afgelopen jaren vol ingezet op de groei van zonnepanelen. Windmolens komen er steeds meer bij. Je ziet dat om je heen gebeuren. Mm-hmm. Tegelijkertijd willen bedrijven en huishoudens die willen eigenlijk ook overschakelen op elektriciteit van het gas af. En ja, we zijn één ding vergeten. Namelijk dat daar ook een net voor nodig is om dat mogelijk te maken. Ja, klinkt zo logisch. Dank je wel. Jan Klein Nijenhuis. Hij onderzocht dat het elektriciteitsnet overbelast zou raken. Dat eigenlijk al jarenlang in de lucht hing. Omdat daarvoor gewaarschuwd werd. Dank je wel. Dachten we, Dire Straits, heerlijk, Walk of Life. Nog even naar de files. Helene de Geest, hoe is het op de weg? Ja, het is druk voor maandagmiddag. De meeste vertraging is er bij Eindhoven en Arnhem. Bij Eindhoven op de A58, van Breda naar Eindhoven bij Batadorp, 3 kwartier vertraging. En bij Arnhem op de A12, van Arnhem naar de Duitse grens, ook 3 kwartier. Er is meer nieuws. De Russische tv-journaliste die bekend werd door haar live-tv-protest tegen de oorlog in Oekraïne is ontsnapt uit haar huisarrest. Dat heeft haar man tegen de Russische zender Russia Today gezegd. De 44-jarige vrouw hield in maart van dit jaar tijdens een live-uitzending een bord omhoog met de tekst: Poetin is een moordenaar, zijn soldaten fascisten. Haar hangt trouwens een celstraf van 10 jaar boven het hoofd. De laatste Neandertaler stierf 30.000 jaar geleden. Toch weten we precies hoe hun genen verschilden van de onze. En dat is te danken aan de Zweedse geneticus Svante Paabo. Deze wetenschapper ontdekte daarna nog een uitgestorven mensensoort en bewees dat mensen en Neandertalers seks hadden. Vandaag kreeg Paabo de Nobelprijs voor de geneeskunde. Die zat vanochtend trouwens nog rustig thee te drinken. And then I got this call from Sweden, and I of course thought it had something to do with our little summer hut in Sweden. I thought, oh, the lawnmower has broken down or something. Ja, het telefoontje ging niet over zijn vakantiehuis in Zweden of over de grasmaaier, maar over de Nobelprijs. Ik praat verder over Paabo met José Jordens, hoogleraar paleoecologie aan de Universiteit Maastricht en onderzoeker bij Naturalis. Mevrouw Jordens, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat vindt u ervan dat hij de Nobelprijs krijgt? Ja, geweldig. Ik vind het echt heel goed nieuws en het is heel verdiend. Waarom? Nou, wat hij heeft gedaan is eigenlijk iets heel unieks. Hij heeft voor het eerst echt oud DNA, dus DNA wat eigenlijk al een beetje gedegradeerd en vergaan is, als het ware tot leven gewekt. En daardoor heeft hij kunnen aantonen dat er grote verschillen zijn tussen Neandertalers en moderne mensen. En ik begrijp dat u hem wel eens heeft ontmoet, hè? Wat is het voor mens en wat is het voor wetenschapper? Het is een hele bevlogen wetenschapper. Ik heb hem een keer of meerdere keren op conferenties ontmoet. Hij is heel aardig en heel toegankelijk. Maar je kunt ook merken dat hij gedreven wordt door een heel sterke visie. Hij durfde eigenlijk iets te proberen wat niemand anders voor mogelijk hield. En dat is denk ik iets wat hem bij uitstek kenmerkt. Want u heeft het over oud DNA, dat opeens afleesbaar was. Waarom is het zo moeilijk om 10.000 jaren oud DNA af te lezen? Ja, nou ja, het zou makkelijker zijn als het allemaal nog gewoon keurig goed bewaard was gebleven. Maar ja, zodra iemand een organisme, of dus ook een oude mensachtige doodgaat, dan begint het meteen te ontbinden en alles vergaat. En als je dus dat proces lang genoeg laat doorgaan, dan fragmenteert het DNA. Je houdt eigenlijk vrijwel niks meer over. Dus je moet dat zo snel mogelijk doen, dus van kort geleden. Of je moet op een of andere manier toegang krijgen tot materiaal dat beter bewaard is gebleven. Mm-hmm. En vandaar dat Neandertalers zo geschikt zijn, want die komen voor in relatief koude gebieden. En dus is dat DNA goed bewaard gebleven? Precies, ja. En we kennen nu dus alle DNA van verdwenen mensensoorten, zoals de Neandertaler. Wat heeft het ons geleerd? Nou, het heeft ons eigenlijk heel verschillende dingen geleerd. Het laat precies zien waar we verschillen en waar we overeenkomen. En we komen ook heel sterk overeen met Neandertalers. Het is ook duidelijk geworden dat bijna alle mensen uit Europa en ook uit Azië Neandertaler DNA in hun DNA hebben. Dus wij zijn allemaal een klein beetje Neandertaler. Mm-hmm. En ja, deze soort is uitgestorven, maar leeft als het ware toch nog een beetje in ons voort. Ja, dat is toch wel echt bijzonder, hè? En weten we dan ook nu wat ons als mens uniek maakt? Dat is eigenlijk nog steeds een doorlopende puzzel die men probeert op te lossen. Het is natuurlijk heel erg interessant om te kijken welke genen dat we hetzelfde hebben. Uh-huh. En welke genen dat heel anders zijn. En waarom wij zo relatief succesvol zijn dus eigenlijk, hè? Ja, maar dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Waarom wij al 40.000 jaar hier zonder andere mensachtige soort op aarde rondlopen, dat is nog onduidelijk eigenlijk. Uh-huh. Of dat nou puur geluk is, of dat we inderdaad toch een soort van voorsprong hebben, op wat voor manier dan ook. En waar zou dat hem in kunnen zitten dan, die voorsprong? Ja, dat kan best alles te maken hebben. Het kan zijn dat wij relatief meer nakomelingen kregen. Dus eigenlijk de anderen gewoon eruit concurreerden. We outnumbered them. Precies, dat zou kunnen. Nou ja, je hebt natuurlijk ook de mogelijkheid dat we oorlog voerden of dat we bij bestand waren tegen ziektes waar de Neandertalers aan onderdoor gingen. Dat zijn allemaal scenario's of een combinatie daarvan wat mogelijk is. Ja, en dat zou wel, dat laatste zou bijvoorbeeld wel met DNA te maken kunnen hebben natuurlijk. Ja, dat is een heel belangrijk instrument als het ware om dieper te kunnen kijken dan alleen maar die fossiele botten en tanden waar we het voorheen mee moesten doen. Ja, want Pebbo ontdekte ook nog een uitgestorven Denisova-mens, hè, terwijl er alleen maar één vingerkootje van was gevonden. Ja. Klopt dat echt? Is dat waar gebeurd? Ja, dat is waar gebeurd. En dat is eigenlijk wel een heel mooi verhaal. Want hij ging dat vingerkootje analyseren. En hij verwachtte eigenlijk, nou ja, het zal of een Neandertaler zijn of een moderne mens. Want ja, andere smaken waren er niet, dacht men. Ja. En hij was dus ook zelf ontzettend verbaasd toen eruit kwam dat het iets totaal anders was. Dus niet Neandertaal, niet moderne mens, maar ja, iets wat dermate ook verschillende was van die twee beide. Dat hij wel moest concluderen dat het om een andere mensensoort ging. Een hele nieuwe soort. Dat is waanzinnig, ja. En waar leefde de Denisova-mens? Die leefde eigenlijk meer in het oosten. Dus het botje waar dit aan geanalyseerd is, komt uit Siberië. Maar waarschijnlijk komt die Denisova-mens dus ook veel meer in Zuidoost-Azië voor. Want het is ook aangetoond in moderne mensen. Vooral de mensen uit het uiterste deel van uiterst oostelijke deel van Indonesië en Melanesië. Die hebben juist weer veel Denisoven-DNA in hun DNA. Aha. God. Dus die moet daar ergens rondgelopen hebben. Ja. En wat ik me wel afvroeg, dat is natuurlijk allemaal hartstikke interessant, maar hoe brengt dit alles ons bij de geneeskunde? Is het niet vreemd dat Pebbo de Nobelprijs voor de geneeskunde krijgt? Een beetje wel, ja. En dat komt natuurlijk eigenlijk omdat we geen Nobelprijs voor de biologie hebben. Die zou er eigenlijk moeten zijn, maar die is er niet. Dus geneeskunde wordt altijd een beetje, dat wordt wat uitgebreid, zeg maar. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk ook voor de geneeskunde en voor de kennis van het menselijk lichaam wel heel relevant om te kunnen begrijpen hoe we geëvolueerd zijn en hoe we ook anders zijn dan bijvoorbeeld de Neandertalers. Hmm. En met name als het gaat over dingen als ons immuunsysteem of hoe goed dat we kunnen tegen hoogteziekte, is al gebleken dat het toch wel hele waardevolle informatie opleverde. Ja. Dus ja, die geneeskunde is niet eens zo heel ver gezocht. Nee. En wat zou u zelf nog te weten willen komen over onze geschiedenis? Oh, ik zou dit dolgraag willen toepassen op het oude DNA, als we dat ooit vinden, van Homo erectus. Dat is dus eigenlijk de voorganger van en de Denisoven en de Neandertaler en de moderne mens. Maar dan zitten we dus wat dieper terug in de tijd. En deze soort die komt helaas vooral voor in tropische en relatief warme gebieden. En dat maakt het heel moeilijk. Ja, dan is dat DNA niet goed geconserveerd. Nee. Dus eigenlijk wachten we weer op een nieuwe doorbraak. Een technische doorbraak, waardoor dat wel kan. Nou, ik duim ervoor. Samen met u, José Jordens, hoogleraar paleo-ecologie aan de Universiteit Maastricht en onderzoeker ook bij Naturalis. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen weer met nummer 5. 30 jaar geleden brak rapper Snoop Dogg door met het nummer What's My Name. Ja, een hit voor Snoop, maar het nummer en het album waar het op stond waren volledig geproduceerd door Dr. Dre, nog zo'n hip-hop grootheid. Hoewel de twee nog veel samenwerkten, bleef het bij dat ene album. Maar nu, 30 jaar later, komt het er toch weer van. In november komt er een album van Snoop Dogg dat volledig geproduceerd zal zijn door Dr. Dre, vertelde Snoop zelf in een podcast. En de naam van de album is Missionary. Why that name? The first album was Doggy Style. Yeah. Na 30 jaar een ander standje voor deze mannen. 4. Het dreigen personeelstekorten bij het politiekorps van de Texaanse stad Fort Worth. En dus hebben ze een reclamecampagne gestart om agenten aan te trekken. In het filmpje zien we de overenthousiaste agent Officer Big B, die het korps aanprijst alsof hij een autoverkoper is. You're asking yourself, do I have to be brand new to join our Fort Worth Police Department? No! Right here we take trade-ins. Folks, we've got an amazing lateral program right here for all of you officers that are out there saying, you know what? I'd like to make a change for a little more cut-change. Ze doen ook aan inruilacties. De vorige reclamefilmpjes trokken ook al de aandacht. Daarin kwamen karakters uit Star Wars solliciteren bij dit politiekorps. Nou, even een kijktip voor de liefhebbers van de bronstijd op de Veluwe. Op Omroep Gelderland kunt u straks om 6:30 meekijken hoe boswachter Eddy Nijenhuis van Natuurmonumenten op zoek gaat naar beurlende edelherten. Dat is dus live. Dat is best spannend of ze iets gaan horen. Vorige week wist de regionale omroep ook al beelden te tonen van een hert dat aan het beurlen was. Misschien heeft het wel gezien. Het hert nam ook tegelijkertijd een slokje water. Nou, dat was zo komisch dat we het nog een keer met u willen delen. Gisteren was de eerste aflevering van Five Live, een nieuwe tv-serie met Linda de Mol, over het wel en wee achter de schermen bij een fictieve talkshow. Nou, daar zat een pijnlijke fout in. Luister maar even naar dit fragment. En met wie? Dat weet ik nog niet precies. Ja, maar aan wie denk je dan nu niet precies? Charissa Hoekstra en Orlando Boldewijn. In die serie is te zien dat die laatste naam, Orlando Boldewijn, meteen wordt gegoogeld. Nou, hadden de scriptschrijvers dat nou maar echt even gedaan, dan hadden ze ontdekt dat ene Orlando Boldewijn namelijk volop in het nieuws geweest is. Het was de 17-jarige jongen die 4 jaar geleden overleed na een afspraak op een vissersbootje in Den Haag. Talpa, de producent van Five Live, zegt dat het een toevallige vergissing is. Hij heeft de moeder van de jongen meteen gebeld. Er is uitgelegd hoe het kiezen van de naam tot stand is gekomen. Nou, dat is goed overgekomen. De moeder ziet op geen enkele wijze kwade intenties van de producent. 1. Dan de Sonja Barend Award voor het beste televisie-interview. Heeft de nominaties voor dit jaar bekendgemaakt. Er zitten veel Usual Suspects onder de namen. Onder meer Jeroen Pauw, Thijs van der Brink, Mariella Tweebeke, Özkan Akyol, Danny Goosen en Patrick Huisman. Voor de lokale omroep van Den Bosch interviewde hij de lokale lijsttrekker van Forum voor Democratie. Hij ging even door het verkiezingsprogramma en deed dat best wel doortastend. Ja, tot slot, ik zag ook nog staan, en dan heb ik misschien heel goed nieuws voor u, een gratis bibliotheeklidmaatschap voor mensen onder de 18. Maar dat is al, ik geloof, zolang als ik leef, is dat al in Nederland. Dus dat kunt u van uw lijstje schrappen. Op 31 oktober zal Sonja Barend zelf de prijs overhandigen aan de uiteindelijke winnaar. Na 6 uur de reactie van Kamervoorzitter Vera Bergkamp op de hoogopgelopen kwestie rond het onderzoek naar haar voorganger Khadija Ariep. Het bestuur van de Tweede Kamer heeft er zojuist namelijk een brief over de zaak gestuurd. Verschillende Kamerleden drongen de afgelopen dagen aan op uitleg. Straks meer dus, blijf luisteren. NPO Radio 1. De komende 10 jaar moeten bijna 1 miljoen nieuwe huizen worden bijgebouwd. Maar die ambitie loopt nog niet bepaald op rolletjes. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:30. Je ziet dat al het extra geld wat gereserveerd is in het regeerakkoord op de plank blijft liggen. Sven Kokkelman met Sven op 1. Komt er dan überhaupt iets van die agenda terecht? De toekomstagenda die duldt geen uitstel. 1 gast, 1 interviewer. Dan moet u misschien zelf ook wat minder zitten pitten. Heeft u dat tegen mij? En alle vragen die gesteld moeten worden. We zullen terug moeten naar wat in het regeerakkoord stond, de minister moet regie nemen. Elke werkdag van 11:30 tot 12:30. We moeten praten vanuit de welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom op vrijdag 7 oktober naar Voorproeven op de Markt in Den Bosch. Maak kennis met de mensen achter het voedsel en geniet van gerechten waar je blij van wordt. Deze markt is de feestelijke start van Dutch Food Week 2022. Kijk op www.dutchfoodweek.nl. Centraal weer met Leonie. Dag met Els. Het sneeuwt hier. Waar? In in huis. Dat is gek. Nou, Olaf, mijn man, die dacht ik ga zelf wel eventjes de zoldervloer isoleren. Aha. Hij zei nog, koud kunstje. En nu sneeuwt het dus van dat plakkerige isolatiespul in de kamer van mijn dochter. Waar is de sleet? En nu zit ik dus met zo'n pak prut. Els, laat het los. Dat komt goed. Het is allemaal gedekt. Ah, dat is een pak van Maart. Stel, je hebt een vraag over een all-risk woonverzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Je wil als organisatie digitaliseren. Investeer je in standaardoplossingen, in maatwerk of in een combinatie van beide. KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Wist je dat je tot 1000 euro kunt aanvragen om een training of studie te doen die meer kans geeft op werk of promotie? Het heet stapbudget en bij UWV weten we er alles over. Zoals welk werk in jouw regio veel gevraagd is en welke training jouw kansen vergroot. En vind je het online aanvragen van jouw 1000 euro stapbudget lastig? Dan helpen we ook. Kijk op stapuwv.nl voor een kantoor bij jou in de buurt. Kom langs en we kijken samen wat werkt voor jou. KPMG helpt je en dat is mensenwerk. Iets voor jou? Ga naar kpmg.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Lara Billy Rensen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. De veelbesproken draai. De draai van de Britse premier Liz Truss en haar minister van Financiën. Toch maar geen belastingverlaging voor de hoogste inkomens. En natuurlijk de reactie van Kamervoorzitter Vera Bergkamp op alle ontwikkelingen rond haar voorganger Khadija Ariep. Die is er. Hoort u al bij Dorald Megens in het NOS-journaal. Het besluit om een extern onderzoek te doen naar grensoverschrijdend gedrag door oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep was zorgvuldig en rechtmatig. Dat schrijft de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een Kamerbrief. Het onderzoek gaat door, ook al is Ariep inmiddels opgestapt als Kamerlid en zal ze er niet aan meewerken. PvdA-fractievoorzitter Kuiken noemde het vertrek van Ariep eerder vandaag een verlies voor de fractie. Vorige week lekten via NRC de plannen voor het onderzoek uit. Ariep zegt dat ze niet wist dat er een onderzoek zou worden gedaan. Oekraïne boekt grote vooruitgang bij de bevrijding van bezette gebieden. Het leger zou langs de Dnieper-rivier in het zuiden van het land inmiddels tientallen kilometers hebben bevrijd, zegt onze buitenlandredacteur. Het hele front daar is nu vol in beweging. En we zien het meerdere dorpen over een lengte van ongeveer 30 kilometer landinwaarts vanaf het front gezien. Dat daar de Oekraïners binnentreden, dat er een vlaggen worden opgehangen. Dus dat is best wel een terugslag. Zowel aan Oekraïnse als aan Russische kant wordt de herovering bevestigd. Dit weekend bevrijdde Oekraïne de strategisch gelegen stad Liman in het oosten. De zelfmoordaanslag vorige week op een school in Kabul heeft aan zeker 53 mensen het leven gekost. Vooral meisjes en jonge vrouwen, zegt de VN. De slachtoffers deden toelatingsexamen voor de universiteit toen een zelfmoordterrorist zichzelf opblies. Ongeveer de helft van de profvoetballers gokt af en toe op voetbalwedstrijden, blijkt uit onderzoek door de Vereniging van Contractspelers. 11% van die groep wedt wel eens op wedstrijden uit de eigen competitie. En dat is volgens KNVB-regels verboden. Op de stranden van Zuid-Holland is stookolie gevonden. Een paar dagen geleden spoelde olie aan in Zeeland. Nu liggen er ook bolletjes olie bij Scheveningen en Noordwijk. En er spoelen ook besmeurde vogels aan. Rijkswaterstaat gaat uit van een illegale lozing door een schip. Waarschuwingen dat het elektriciteitsnet overbelast zou raken werden jarenlang genegeerd door toezichthouder ACM. Netbeheerders, onderzoekers en wetenschappers zeggen dat tegen Nieuwsuur. De ACM lette vooral op zo laag mogelijke kosten, waardoor het net onvoldoende werd uitgebreid. Landelijk staan inmiddels meer dan 6700 bedrijven en maatschappelijke instellingen op een wachtlijst voor een elektriciteitsaansluiting. Dat is slecht voor de economische groei en de overstap naar duurzame energie, zeggen de betrokkenen. De nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Piet Adema van de ChristenUnie, vindt dat in het stikstofdossier de focus de afgelopen tijd te eenzijdig bij de boeren is gelegd. Adema moet aan de slag met het lastige stikstofdossier, maar heeft er vertrouwen in. Ik sta hier voor deze grote opgave omdat ik ervan overtuigd ben dat de landbouw in Nederland een toekomst heeft. We staan met elkaar voor hele grote opgaven. Maar dat weten de boeren ook. En daar willen ze met elkaar aan werken. Maar de boeren, de agrarische sector, heeft rust, duidelijkheid en zekerheid nodig. Woensdag verschijnt het rapport van Johan Remkes over de aanpak van het stikstofprobleem. De afgelopen maanden was hij als bemiddelaar in gesprek met belanghebbenden over het stikstofbeleid. Het weer, wolkenvelden, af en toe zon, 17 graden, ook vanavond en vannacht. Bewolking afgewisseld door opklaringen. Plaatselijk komt nevel of mist voor. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het maximaal 19 graden. En de files, waar staan ze nog? Helene de Geest. Ah, ze zijn sowieso aan het oplossen, maar het is nog wel druk bij Arnhem en Eindhoven. Bij Arnhem onder andere op de A12 vanaf Arnhem naar de Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Zevenaar. Daar heb je nog ruim een half uur oponthoud. Ook op de A325 bij Arnhem nog drukte van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Velperbroek 25 minuten vertraging. Op de A58 van Breda naar Eindhoven staat nog een file van 19 kilometer tussen de knooppunten De Baars en Batadorp. Kost je 3 kwartier. En bij Eindhoven is het ook nog erg druk op de N2, de randweg van Eindhoven in zuidelijke richting. Tussen Veldhoven en knooppunt Leenderheide 25 minuten oponthoud. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Attentie alle reizigers. Vlieg heerlijk comfortabel en spaar sneller voor korting op tickets, extra beenruimte en meer. Het kan met de Flying Blue American Express Gold Card. Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting, 50 experience points en 40.000 miles. Bekijk de voorwaarden op americanexpress.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Requiem van Mozart. Op 18 oktober wordt dit monumentale werk uitgevoerd door het Orkest van de 18e Eeuw, Capella Amsterdam en internationale topsolisten. Bestel op concertgebouw.nl. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenfall helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/jouwzaak. NPO Radio 1. NOS NTR. Het onderzoek naar Khadija Ariep gaat door, ook al is de oud-Kamervoorzitter inmiddels opgestapt als Kamerlid. Zelf noemde Ariep de manier waarop het onderzoek tot stand is gekomen een kwalijke zaak. Slecht voor het aanzien van de Kamer dat je elkaar messen in de rug steekt, roddel in achterklap. Het is een onveilig en een giftige omgeving. Lara Billy Rensen. Nieuws en Co. 2 dagen na het opstappen van Ariep als Kamerlid heeft de huidige Kamervoorzitter Bergkamp nu het stilzwijgen doorbroken. Het besluit om een onderzoek naar Khadija Ariep in te stellen is zorgvuldig en rechtmatig tot stand gekomen. Aldus Vera Bergkamp. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, om de Tweede Kamer daarvan te overtuigen zijn flink wat documenten openbaar gemaakt. Ja. Welk beeld komt eruit naar voren? Nou, het is inderdaad een behoorlijke pak papier, want naast die brief van Bergkamp zit er ook een juridisch advies van Pels Rijken bij, de landsadvocaat, van 18 bladzijden en hoe de besluitvorming is gegaan, het besluitvormingsproces. En ja, het beeld wat naar voren komt is wel dat het presidium niet over één nacht ijs is gegaan. Het is de afgelopen 2 weken 4 keer vergaderd over deze kwestie. Nadat er dus bij het presidium anonieme brieven binnenkwamen die een zeer onveilige werkomgeving schetsten, zegt het presidium en zegt Bergkamp. Enkele voorvallen waren heel concreet en die hebben ze ook nagevraagd, zijn bevestigd door anderen. En daarom is er na dat juridisch advies van de landsadvocaat besloten tot een extern onderzoek. Maar dat het ondanks die zorgvuldigheid toch naar buiten is gekomen, dat is uitgelekt, ja, dat noemen ze betreurenswaardig. Ja, er is ook kritiek op het feit dat Ariep niet om wederhoor is gevraagd. Waarom is dat niet gebeurd? Ja, Bergkamp stelt daarover dat dat hoort binnen een onderzoek. Dat je dan pas die wederhoor gaat vragen. Als op voorhand al Ariep om wederhoor was gevraagd, dan zou dat betekenen dat het presidium zelf al onderzoek aan het doen was, stellen ze. En ze staan nog steeds volledig dus achter hun besluit wat ze gedaan hebben. Wat ze ook zeggen is dat het onderzoek moet doorgaan, maar onduidelijk is nog wie dat moet gaan uitvoeren. NRC heeft inmiddels gesproken met 32 mensen die gewerkt hebben onder Ariep toen ze Kamervoorzitter was. Wat zeggen die mensen? Ja, er komen verschillende anekdotes naar voren die wel een patroon weergeven, waarbij medewerkers worden gekleineerd door bijvoorbeeld te zeggen dat medewerkers er niets van snappen, of dat Ariep zegt dat iemand niet capabel is. Wat ook gebeurd zou zijn is een stoel weghalen bij een vergadering en als iemand dan arriveert zeggen: ja, er is geen plek meer, jij bent niet nodig. En als gevolg daarvan vertrok er veel mensen bij de Tweede Kamerorganisatie en wilden ze dus niet meer onder Ariep werken. En nu ze toch weer voorzitter zal worden van een Kamercommissie over corona, zouden ambtenaren toch weer met haar te maken gaan krijgen. En dus is daarom ook een tweede brief naar het presidium geschreven. Ariep zelf miste steun bij haar eigen partij, de PvdA. Ik ben zo benieuwd, hoe reageert die partij vandaag? Ja, ik sprak vanmorgen met Atje Kuiken, de fractieleider van de PvdA. En zij oogde wel echt aangeslagen. Ze zei ook dat ze verdrietig is over de hele kwestie. En dan ook vooral over hoe dat de afgelopen week gegaan is. Hoe Ariep de politiek verlaten heeft. Over het onderzoek dat gelekt is naar de krant. Maar wat het ook wel extra pijnlijk maakt is hoe Ariep en Kuiken contact hadden de laatste tijd. Of vooral hoe dat niet is gebeurd. Want Kuiken moest het nieuws zelf ook via Twitter vernemen. Die brief die Ariep geplaatst had, las zij ook pas daar. Er was geen gesprek geweest tussen hen vooraf. En volgens Kuiken was de steun voor Ariep er wel. Maar is dat blijkbaar niet goed aangekomen. Dat vind ik pijnlijk om te horen en dat trek ik me aan. Want we hebben er gesteund en we steunen er. En dat heb ik ook persoonlijk nu inmiddels tegen haar gezegd. Ik ben verdrietig. Ik ben ontsteld door de ontstane situatie. En het feit dat iedereen nu schade heeft opgelopen. Dat raakt mij. Hoe was dat gesprek? Nou, dat is tussen mij en Carisha. Maar u kunt zich voorstellen als ik zeg dat ik verdrietig ben, dat ik ontsteld ben, dat dat ook de aard van ons gesprek is geweest. Nou, je hoort het aan de stem van Kuiken. Veel aangeslagen Kuiken over dit gebeuren. Gisteren hebben ze dus wel gebeld. En wat ook wel extra ingewikkeld is bij de PvdA is de rol van Henk Nijboer. Die zit in het presidium, heeft dus ook mede beslist over het onderzoek naar Ariep. Dus bij die partij zijn veel verliezers. Komende zaterdag hebben ze een ledenraad. Dus daar zal het uithuilen zijn en kijken hoe ze weer verder gaan. Ja. Dankjewel, Ewout Kiewiet. Door naar Groot-Brittannië, want de Britse conservatieven zijn voor hun partijcongres bij elkaar in Birmingham. Partijleider en premier Liz Truss maakte daar vandaag een opmerkelijke draai, kunnen we toch stellen. Ik praat erover met verslaggever Arjen van der Horst, want Arjen, de veelbesproken belastingverlaging voor de rijken, die is toch opeens van de baan. Hoe kan dat? Ja, vandaag toch echt het piepende geluid van remmen in Birmingham, want ze heeft een enorme U-turn moeten maken met dat omstreden belastingplan. En dat voor een premier die een paar dagen geleden nog à la Thatcher zei: the lady is not for turning. Ze wilde niks aan dat plan wijzigen. Nou, anderhalve week geleden maakte ze haar belastingplan bekend. Dat bestond uit een combinatie van belastingverlagingen en het schrappen van eerder geplande belastingverhogingen. Dat plan ging veel verder dan iedereen had gedacht. En het was vooral de allerrijkste die daarvan profiteerde. Nou, zorgde voor heel veel onrust op de financiële markten. De waarde van het pond en staatsobligaties die kelderden. Pensioenfondsen kwamen in de problemen. Zelfs zo erg dat de centrale bank rigoureus moest ingrijpen. Het meest controversiële onderdeel van het plan, en je noemde het al, was die afschaffing van het hoogste belastingtarief voor de Britse grootverdieners. Gisteren zei Truss nog: dit is een goed plan, we gaan niks wijzigen. We moeten bereid zijn om impopulaire maatregelen te nemen. Vanochtend, in alle vroegte, maakten ze bekend dat ze die maatregel om dat hoogste belastingtarief af te schaffen alsnog is teruggedraaid. Maar waarom meldt ze dat dan vandaag op haar partijcongres? omdat ze op het congres de contouren zag van een naderende partijopstand. Er is groeiende onvrede binnen de partijgelederen, zelfs bij de partijgenoten die het in principe eens zijn met de plannen voor belastingverlagingen. Maar die vinden gewoonweg de timing erbarmelijk slecht. Die zeggen, we zitten midden in een energiecrisis waarbij vooral de laagste inkomens het zwaar hebben. En dan kom je nu met een omvangrijk belastingplan waar vooral de allerrijkste van profiteren. Tone deaf was het woord dat veel partijgenoten gebruikten voor Liz Truss. En er waren dan ook steeds sterkere signalen dat een aanzienlijk deel van de eigen lagerhuisfractie bereid was om samen met de Labour-oppositie een meerderheid te vormen om zo het belastingplan weg te stemmen. Nou, dat besef daalde uiteindelijk ook in bij de premier. En Truss koos vandaag de vlucht naar voren en trok het plan in om die hoogste belastingschijf af te schaffen. Ja, dat is vandaag gebeurd. Zijn de gemoederen al bedaard? Ja en nee. De koers van het pond heeft zich hersteld. De rust op de financiële markt is weer gekeerd. En ja, direct de gevaar van een partijrevolte is wel geweken. Toch zijn die problemen niet voorbij voor Truss. Ze heeft natuurlijk flinke politieke schade opgelopen met deze U-turns. Altijd niet makkelijk. Ja, en de conservatieven die kloppen zichzelf altijd op de borst dat ze de verstandige hoeders zijn van de staatsfinanciën. Nou, die reputatie heeft nu echt een stevige deuk gekregen. En de naschokken van haar blunder, die hebben nog steeds concrete gevolgen voor veel Britse consumenten. Want als reactie op die chaos vorige week op de financiële markten hebben alle Britse banken honderden en honderden hypotheekaanbiedingen van de markt gehaald. Wat betekent dat Britten die nu een nieuwe hypotheek willen afsluiten of hun bestaande hypotheek willen vernieuwen ineens fors meer rente moeten betalen. Dus dat voelen ze in hun portemonnee. En dat nemen de consumenten, de premier, niet in dank af. En dat zie je ook terug in de peilingen. Labour heeft nu maar liefst een voorsprong van ruim 30 procentpunten op de conservatieven. Ja, zo'n groot gat tussen de twee grote partijen heeft zich zelden voorgedaan. Teken aan de wand voor de premier. Wat we ook even moeten aanstippen, denk ik, is dat de voorganger van Truss, Johnson, met zijn economische plannen vol inzetten op het klimaat. Dat lijkt bij Truss buiten beeld te zijn, hè? En dat is de stille U-turn, zou je kunnen zeggen. Want de focus is nu echt alleen op de economie, op de energiecrisis. Nou, je zei het al, onder haar voorganger Johnson had de Britse regering nog ambitieuze klimaatplannen met hun net-zero-strategie. Nou, die worden nog wel met de mond beleden door Truss, maar in de praktijk is het klimaatbeleid naar de achtergrond verdwenen. En zo heeft Truss het verbod op de winning van schaliegas opgeheven. Ook erg controversieel. En dat was nog door Johnson ingesteld. Nou, het was ook tekenend dat ze een stokje stak voor de toespraak die koning Charles zou geven op de klimaatconferentie in Egypte. Nou, van Charles is bekend dat hij zich grote zorgen maakt om klimaatverandering, maar de premier wil niet dat hij nog de klimaatconferentie bijwoont. Geeft ook al aan waar nu de prioriteiten van deze regering liggen. Arjen van der Horst, dankjewel. De verkeersinformatie, Helene Geest. Het gaat heel snel de goede kant op nu. Er staat nog maar iets meer dan 100 kilometer file. Op de A12 nog wel 3 kwartier vertraging tussen Arnhem en de Duitse grens. En 40 minuten op de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Batadorp. Er is meer nieuws. Kerken en andere maatschappelijke organisaties verwachten de komende maanden maximaal zo'n 10.000 statushouders te kunnen opvangen in leegstaande pastorieën en vakantiehuizen. Het gaat om het project De Thuisgevers. Dat is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft financiële steun aan dit project toegezegd. En in Assen is in een schuur van een boerderij brand uitgebroken waarbij veel rook vrijkomt. Donkere rookpluimen zijn in de omgeving goed te zien, dat meldt RTV Drenthe. Onder meer vanaf de A28. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. De omgeving van de schuur is afgesloten voor verkeer. De afgelopen 24 uur zijn er bijna 150 patiënten met corona in het ziekenhuis opgenomen. In totaal liggen er nu 840 mensen met het virus onder de leden in een ziekenhuis. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Betekent dat de afgelopen 2 weken de bezetting met 80% is toegenomen. En op de IC's liggen momenteel 44 patiënten met corona. Ruim 80% van de Nederlandse verzoeken om asielzoekers terug te sturen naar het land waar ze eigenlijk asiel hadden moeten aanvragen, leidt tot niets. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij het ministerie van Justitie. Het kabinet noemt het sneller terugsturen van deze mensen als een oplossing voor de opvangcrisis. Rolinde Hoorntje is redacteur asielzaken bij de NOS. Goedemiddag. Goedemiddag. Over hoeveel mensen hebben we het? Ja, volgens het ministerie van Justitie zitten er nu zo'n 3500 mensen in de opvang die eigenlijk ergens anders asiel hadden moeten aanvragen. Dus dat is ongeveer zo'n 10% van de totale asielinstroom. Het zijn mensen wiens asielaanvraag nu nog loopt. En zij hebben bijvoorbeeld familie in een ander land. Maar vaak is het toch wel zo dat ze eerder in een ander Europees land zijn geweest en daarom daar hun asielvraag hadden moeten indienen. Maar zijn niet bijna alle asielzoekers ergens anders de EU binnengekomen? Ja, dat klopt. Maar vaak kunnen ze ongeregistreerd doorreizen. Dus de hoofdregel die staat eigenlijk in de Dublin-verordening. Dat is een Europese wet. En die bepaalt het land waar je de EU binnenkomt als asielzoeker. Daar moet je asiel aanvragen. Wat de meeste vluchtelingen in praktijk doen, is ze komen de EU binnen bijvoorbeeld via Griekenland of Italië en reizen dan ongeregistreerd door. Ze geven geen vingerafdrukken af, gebruiken bijvoorbeeld alleen cash geld en eindigen zo uiteindelijk ook in Nederland. Het grote probleem is alleen dat ze hier dus in afwachting van de beslissing van de IND in de opvang verblijven. En omdat de IND overal personeelstekort heeft, duurt het ook steeds langer om op dit soort gevallen een beslissing te nemen. En ja, de termijn is nu opgelopen van 14 tot 26 weken. En dat maakt dat deze groep in de opvang ook groeit. Maar je gaf net al aan, Rolinde, dat bijvoorbeeld asielzoekers inreizen zonder vingerafdrukken af te geven. Hoe weten we dan waar ze vandaan komen? Ja, dat is lastig. De vreemdelingenpolitie toetst dat. Dus die kijkt aan de hand van soms vingerafdrukken. Daar is een hele Europese database voor. Maar ook bijvoorbeeld die kijkt ook naar ander bewijs. Zoals supermarktbonnetjes, telefoongebruik, betalingen. Maar goed, als je best doet, dan kan het lukken om onder de radar te blijven totdat je in Nederland bent. Ah, oké. Okay. En hoe wil Nederland deze asielzoekers dan versneld het land uitkrijgen? Want dat is staand beleid. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad bijzonder. Dat Mark Rutte heeft ook onlangs nog gezegd. Het is de topprioriteit van het Nederlandse kabinet als het gaat over onze internationale migratiestrategie. Nou, wat moet dan de oplossing zijn? Dat moet deels zijn strenger handhaven van deze regels. Dus sneller terugsturen. En de andere kant moet zijn meer Europese samenwerking zoeken. Maar eigenlijk zijn beide heel lastig. Nou, daarvoor moeten afspraken gemaakt worden met, in dit geval dus niet de landen van herkomst in de zin van het land waar ze vandaan komen, maar de landen van herkomst binnen Europa. En dat betekent dus dat je met Italië, met Spanje, met Frankrijk, dat je daarmee om de tafel moet zitten. Formeel dus ook met die andere landen. Maar als je niet terug mag sturen van de Raad van State, dan hebben de afspraken geen zin. We luisterden hier naar staatssecretaris Van den Burg. Die verwacht dus veel van die samenwerking met andere Europese landen om versneld de asielzoekers dan weer terug te nemen. Het is alleen wel even de vraag hoe lang dat nog gaat duren. Er ligt een concept voor een nieuwe wet. Dat ligt er al sinds 2020. En die zou moeten worden goedgekeurd voor februari 2024. Daar zetten de Europese landen nu op in. Alleen tot die tijd zitten we dus nog met de oude Dublin-verordening. En die is lastig uitvoerbaar. Ja, en ook moeilijk te handhaven. Waar zit hem dat met name in? Nou, de meeste asielzoekers die weten dat ze worden overgedragen naar een ander land, die verdwijnen eigenlijk met bestemming onbekend, zoals dat dan heet. Dus die gaan of het proberen in een ander land, of die verdwijnen in de illegaliteit. En daar hebben ze eigenlijk ook wel goede reden voor. Want als ze niet binnen 18 maanden uiterlijk zijn overgedragen, dan mogen ze het gewoon weer opnieuw proberen in Nederland. Want dan vervalt die Dublin-claim. Ah. En dan zijn ze vrij om gewoon asiel aan te vragen in het land waar ze op dat moment zijn. Ja, dus wat, waar zitten eventuele oplossingen voor de uitvoering en de handhaving van dit beleid? Ja, nou, sinds 2020 ligt er dus zoals gezegd een concept voor een nieuwe verordening. En daarin zou die 18 maanden termijn ook komen te vervallen. Dus dan is het niet meer die perverse prikkel eigenlijk voor asielzoekers om ook in de illegaliteit te verdwijnen als het risico dreigt dat ze worden overgedragen naar een ander Europees land. Maar ja, die wet moet nog wel eerst door het Europese parlement worden goedgekeurd. En ook dan blijft het principe dat het eerste land waar je de EU binnenkomt in principe verantwoordelijk is voor je asielaanvraag. Dus of het nou echt heel veel verandert, dat betwijfelen migratiedeskundigen ook wel. Oké, Rolinde Hoorntje, redacteur asielzaken bij de NOS. Dank je wel. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nog even naar Den Haag. Een unicum bij de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Vandaag werd een getuige namelijk voor de tweede keer gehoord. Het gaat om oud-minister Henk Kamp van Economische Zaken. Die moest een reactie geven op uitspraken die bij eerdere verhoren zijn gedaan. Reynalda Start volgt de enquête. Reynalda, waar moest Kamp uitleg over geven? Nou, het verhoor is nog bezig. Het duurt al ruim 2 uur. Maar de commissie probeert bijvoorbeeld nog steeds duidelijk te krijgen waarom Kamp het heeft laten gebeuren dat er in 2013 54 miljard kuub gas uit Groningen is gehaald. Een recordhoeveelheid destijds. En dat was een jaar na de zwaarste aardbeving tot nu toe in Groningen. Dus wat was het verweer van Kamp? Nou, hij zegt hij staat nog steeds achter het besluit om niet direct minder gas te winnen destijds. Omdat hij gewoon niet, ja, eigenlijk niet kon overzien wat de gevolgen waren. Omdat hij niet wist wat er nodig was voor leveringszekerheid. Maar hij vindt het wel onbegrijpelijk dat er meer is gewonnen dan gepland. Want er was eigenlijk 49 miljard gepland volgens het businessplan van Gasterre, de gasverkoper. En hij had niet voorzien dat het nog meer zou worden. En dat kon hij ook niet tegenhouden? Nou ja, hij wist niet dat het gebeurde op het moment dat het gebeurde. Hij kwam er pas later achter dat besluit genomen was. Maar daarbij moet wel worden gezegd dat besluiten over de werkwijze van Gasterre, dat gasverkoopbedrijf waarvan Shell en Exxon aandeelhouder zijn, maar ook de Nederlandse staat. En de Nederlandse staat wordt in Gasterre vertegenwoordigd door een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. Okay. Dus je zou zeggen, hij had het wel moeten weten. Hij had daarover geïnformeerd moeten worden. En het is nog bezig. Waar verwacht je dat het nog meer over zal gaan? Nou, de commissie wil vooral weten hoeveel ruimte de minister of het ministerie Shell en Exxon gaven om invloed uit te oefenen op de besluitvorming over hoeveel gas er in Groningen gewonnen mocht worden. Want hun missie, dat was vanaf het begin zo, zij wilden zoveel mogelijk gas winnen en tegen zo weinig mogelijke kosten. Ja, maar is het langzaamaan duidelijk aan het worden waarom zij zoveel invloed uit konden oefenen? Nou ja, dat kan omdat de gaswinning een publiek-private aangelegenheid is. Al vanaf het begin van de gaswinning is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij de staat en multinationals samen beslissingen moesten nemen over de gaswinning. Maar de staat moet in die verhouding goede argumenten in huis hebben om de afspraken uit het verleden overboord te gooien om zoveel mogelijk geld aan dat gas te verdienen. En de olie spikte bijvoorbeeld niet dat de minister op een gegeven moment zei van ja, laten we maar minder gas gaan winnen dan een staatstoezicht op de mijnen adviseerde. Want ik denk dat dat voor het draagvlak van de Groningers beter is. En zij dreigde daarop naar de rechter te stappen, vertelt Kamp. Besef wel dat wij de eeuwigdurende concessie hebben en dat wij eigenaar van het gas zijn. En wij willen dat gas gewoon op een economisch verantwoorde manier kunnen winnen. En als je niet om veiligheidsredenen lager gaat zitten dan wat SODM zegt, dan tast je ons aan in ons eigendom. En ze zijn dus toen ook vervolgens naar de Raad van State gegaan en hebben beroep aangetekend tegen het besluit van mij. Ja, zei oud-minister Kamp. Je zei al, het verhoor is nog bezig. Hij is zichzelf ook natuurlijk aan het verdedigen. Dus we gaan vast meer horen over de verstandhouding tussen Shell en minister Kamp. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. Dankjewel, Reynalda Start bij de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Tot zover Nieuws en Co. Straks Dit is je dag met Thijs. Ja, wij praten zo nog even door over de kwestie Ariep. NRC kwam vandaag met een onthullend artikel over hoe zij omging met haar personeel. Je had het net ook over. Bij mij is de journalist die het allemaal opschreef, Hugo Lochtenberg, zometeen te gast van NRC. Dat zo dadelijk dus. En de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. En wij zijn er morgen weer. Heel fijne avond. NPO Radio 1. De omstandigheden bij aanmeldcentrum Ter Apel zijn nog altijd schrijnend. Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zitten mensen dicht op elkaar in een koude, tochtige en vuile sporthal. Met name kwetsbaren zoals baby's en ouderen lopen risico op gezondheidsproblemen. Het bestuur van de Tweede Kamer verdedigt het besluit om een onderzoek in te stellen naar oud-Kamervoorzitter Ariep. Volgens Kamervoorzitter Bergkamp was het besluit zorgvuldig en rechtmatig. Het onderzoek gaat door, ook nu Ariep is opgestapt als Kamerlid. Pogingen om asielzoekers terug te sturen naar andere landen om daar asiel aan te vragen mislukken bijna altijd. Ruim 80% loopt op niets uit, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij het ministerie van Justitie. En in de Afghaanse hoofdstad Kabul is het dodental na de zelfmoordaanslag op een school vorige week gestegen naar 53. Onder de doden waren 46 meisjes en jonge vrouwen, zo maakt de VN vandaag bekend. Het weer, vanavond wolkenvelden en opklaringen. Vannacht is het 6 tot 11 graden en is er kans op mist. Morgen eerst zon, later meer wolken en ook meer wind. En het wordt 17 tot 19 graden. Verkeersinformatie, bij de ANWB zit Helene de Geest. De files lossen heel snel op, maar niet bij Arnhem. Daar staat nog een lange file op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen knooppunt Grijshoort en Zevenaar nog altijd 12 kilometer en 3 kwartier oponthoud. Het is ook nog druk op de A50 van Os naar Apeldoorn. Tussen de knooppunten Grijshoort en Waterberg sta je ook 1 kwartier in de file. Ook bij Eindhoven nog een lange file op de A58 Breda-Eindhoven. Tussen knooppunten Baars en knooppunt Baterdorp, daar staat 18 kilometer. Het oponthoud is daar ruim een half uur. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Een paar maanden geleden kwam naar buiten dat premier Rutte jarenlang zijn sms'jes heeft gewist. In het Kamerdebat, dat volgde, zei hij er dit over. Ik heb gehandeld naar de wet en naar de geest van de wet. Vandaag blijkt dat Rutte toch de fout inging met het opslaan van zijn sms'jes. Ik praat er zo over met Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en Pieter Klok, de hoofdredacteur van de Volkskrant. Eerst gaan we het hebben over het tumultueuze vertrek van oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep. Dit zei ze nadat bekend was geworden dat er een onderzoek naar haar is ingesteld. Landsadvocaat inschakelen om een oud-Kamervoorzitter die 1,5 jaar geen voorzitter is, een Kamerlid, volksvertegenwoordiger, achter haar rug om gaan onderzoeken of je iemand even zo voor de bus kan gooien. Dat vind ik gewoon ongehoord en ongepast en Kamervoorzitter onwaardig. Ja, Ariep voelt zich voor de bus gegooid, maar het presidium van de Tweede Kamer schrijft zojuist in een brief dat het besluit tot het onderzoek naar Ariep zorgvuldig en rechtmatig is. Als Kamervoorzitter was Ariep razend populair, maar de ambtenaren die werken voor de Tweede Kamer herkennen niets van de humor, souplesse en het elegante media-imago. Haar gedrag was aanmatigend en intimiderend, vond de ondernemingsraad. NRC sprak met 32 direct betrokkenen en publiceert vandaag een onthullende reconstructie. De gast is de schrijver van dit stuk, journalist Hugo Lochtenberg. En ook Pieter Klok is bij ons. Hij is hoofdredacteur van de Volkskrant. Goedenavond allebei. En Hugo, jij zit nog in de auto, geloof ik, hè? Ja, de treinen liggen eruit. Ja, nou goed, we kunnen heel goed verstaan, dus dat komt vast goed. Jij hebt samen met je collega Lemya Aharawy 32 mensen gesproken. Welk beeld ontstaat daaruit van Khadija Ariep? Ja, van iemand die heel begenadigd is als politica. Erkennen ook haar grootste criticas. Met gezag, met autoriteit, met humor leidt ze grote kamerdebatten. Toen ze nog voorzitter was in de periode van 2016-2021. Maar ook een vrouw die achter de schermen ontzettend bezig is met haar machtspositie. En mensen onheus bejegend. Soms nog mild uitgedrukt. In de anonieme brieven die Bergkamp heeft gekregen wordt gesproken van machtsmisbruik en schrikbewind.